Soki na kanisi yo motema Nanga pase lokola na zwini kamo Soka nde bolingwe kokosanga Nazongi mwana ndeko na bolingo Soki na kanisi yo motema Nanga pase lokola na zwini kamo Soka nde bolingwe kokosanga Nazongi mwana ndeko na bolingo Nazongi mwana ndepo na bolingo Nazala na kana